إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نزعوا إسلام نوسيني بموجة نفسيان كمشى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنا سيما كآية nilioisoma hivi punde ambayo ni aya ya 43 suratul a'raf. Allah anasema wanaza'na ma fi sudurihim, tutaondoa bughdha na chuki ndani ya nyoyo zao. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, kisha hao watakaoingia peponi mito zitakuwa zikipita mbele yao, mbele ya hiyo pepo yao. Allah anasema kwa kuwa watatambua ile neema ambayo wameipata ya Allah kuwajalia kuingia peponi, watamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakisema ya kuwa, Allah anasema waqalu alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Watasema ya kuwa sifa zote njema na shukrani ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametuongoza kwa yale tuliyafanya duniani yakatua yakawa sababu ya sisi kuingia peponi. Wama kunna linahtadiya, na hatukuwa tuwe ni waongofu duniani tufate dini ya sawa ambayo dini ya Uislamu, laula an hadana Allah, lau kama si Allah kutuongoza. Aya hii ndugu zangu Uislamu ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza Waislamu peke yao waelewe kuhusu neema kubwa zaidi ambayo Allah amewapa, nayo ni neema ya kuwaongoza kuwa Waislamu. Anasema al-Imamu Tabari kwenye tafsiri yake ya kuwa qala Suddi inna ahla al-jannati, ya kuwa hakika watu wa peponi idha siqu ila al-janna, pindi watakapopelekwa peponi fabalagu wakafika pale peponi, wajadu inda babiha, watapata pale mbele ya mlango wa pepo, shajaratan, watapata pale mti, fi asli saqiha, kwenye shina lake la huo mti, ainani, kuna mito miwili, fasharibu min ihdahuma, watakunywa maji ya mmoja katika hizo mito miwili, fayunzau ma fi sudurihim min ghillin, pindi tu watakapokunywa hayo maji ya huo mto mmoja, basi zile chuki na bughdha ambazo zilikuwemo katika nyoyo zao zitaondolewa moja kwa moja kwa kule kunyokoa hayo maji. Waktasalu min al-ukhra, na kisha wataoga kwa maji ya mto mwingine, fajarat alaihim nadratun na'im, na hapo kwa hapo watadhihirikiwa juu yao na muonekano wa neema, Kwa hivyo mto wa kwanza ulikuwa ni mto wa kuwasafisha ndani ya mwili nyoyo zao, ziwe ni safi kabisa, wapendane, wawe ni mandugu peponi. Na kisha mto wa pili utakuwa ni wa kuwafanya mpaka zile shida ambazo wametoka nazo huku duniani na ule muonekano wa shida na dhiki wa hapa duniani uwaondokee, kisha sasa wawe na muonekano wa neema, muonekano wa watu waliobarikiwa kwa kuoga na maji ya mto huo mwingine. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni aya ambazo zatukumbusha kuhusu neema kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametunemesha nayo. Ndio sababu katika Musnad ad-Darimi qala Mujahid, alisema Mujahid, wallahi ma adri, anaapa Mujahid ya kuwa na hapa na Allah, mimi sijui, ayu ni'mataini alayya azam, ni neema ipi katika hizi neema mbili ambayo ndio neema kubwa zaidi kwangu mimi. Anahadani lilislami, ni kuwa Allah ameniongoza kuwa Muislamu, je, hii ndio neema kubwa kuliko zote? Au afani min hadhihi alahwa, ama ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameniokoa na akaniepusha kwa kufata matamanio ambayo wengine wanayafata katika maisha yao, wakaacha kufata dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhakara al-Imamu Dhahabi fi siyari alami Nubala anna Imama Ahmad rahimahullahu ta'ala qala, Imamu Dhahabi ametaja kwenye kitabu chake cha siyari alami Nubala akisema ya kuwa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala alisema, man mata ala al-islami wa sunna, yeyote atakayekufa na afe akiwa ni Muislamu na ni mwenye kufata muongozo wa mtume ambao ndio Uislamu, mata ala alkhairi kullihi, huyo mtu atakuwa amekufa akiwa katika khairi zote. Ndugu zangu Uislamu, hii ndio sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anastahiki kujifakhirisha kwa hii neema ambayo ametuneemesha nayo, na neema ya Uislamu. Allah anasema kwenye suratul Hujurat aya ya 17, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lilislam in kuntum an hadakum lilimani in kuntum sadiqin. Allah anasema bali Allah Subhanahu wa Ta'ala yamunnu alaykum, yeye anajifakhirisha kwa kutufanyia ihsani kubwa zaidi ya kutuneemesha sisi, kutuongoza kwa hii imani na Uislamu ambao sisi tuna neema hiyo, in kuntum sadikin, Allah akisema ikiwa kweli sisi ni wa kweli kwa huu Uislamu. Yeyote ambaye ni Muislamu na ni mkweli katika Uislamu wake anatakiwa atambue ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha neema kubwa zaidi zaidi ya neema nyingine yoyote katika maisha yake, nao ni neema ya Uislamu. Ndugu zangu Uislamu, tuelewe ya kuwa Uislamu ndiyo chombo pekee ambacho aliyepanda chombo hicho kitamfikisha peponi ikiwa atakufa akiwa bado yuko kwenye chombo hicho, lakini mwingine atakayepanda chombo kingine ambacho si Uislamu hawezi kabisa kafika peponi, mwisho wake hauwezi ukawa ni peponi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye aya ya 85 suratu Ali Imran, anasema Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, yeyote ambaye atatafuta na akaifanya isiyokuwa Uislamu kuwa ndio dini yake, falan yuqbala minhu, hatokubaliwa kabisa mtu huyo chochote atakachokifanya kwa kuwa anamfanyia Allah maadamu amekifanya na yeye si Muislamu. Kisha Allah yasema wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na atakuwa mtu huyo akhera ni katika waliopata hasara kubwa zaidi. Kwa nini hasara hiyo ipate? Ni kwa sababu ya kutokuwa Muislamu. Ndio sababu ukisoma visa vya watu ambao washawahi kusaidia huu Uislamu kuimarika, na washawahi kutoa mchango mkubwa zaidi kwa kutetea huu Uislamu, lakini kwa sababu tu ya kuwa hao hawakuwa na imani ya Uislamu, watapata hasara siku ya kiyama. Mmoja katika watu ambao wana historia nzuri zaidi ya kutetea Uislamu licha ya kuwa si Waislamu ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Abu Talib. Kwanza kabisa alimlea Mtume. Mtume alilelewa na huyo ami yake, kwa kuwa babake Mtume alikufa mapema sana, mamake pia akafa Mtume bado mchanga. Kwa hivyo ami yake huyo Abu Talib ndiye ambaye alimlea Mtume. Lakini hata bala mbali na kumlea Mtume, baada ya Mtume kutumilizwa, alikuwa ni katika watu waliomtetea Mtume zaidi asidhuriwe, na akamhami Mtume kwa kila hali. Bali ndugu zangu Waislamu, huyu ndo ami yake ambaye alijitenga na makafiri wenzake, akaamua apate shida na dhiki na mateso pamoja na Mtume na Waislamu, walipowekewa Waislamu vikwazo katika Shi'abi Abi Talib. Yote hii ndugu zangu Waislamu, lakini haitomfaidisha siku ya kiyama, na ni kwa sababu ya kuwa karibu na kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallama alimtembelea na akamwambia, ammi ya ammi, qul la ilaha illa Allah, tamka hii kalima la ilaha illa Allah, kalimatan uhaju laka biha yawm alqiyama inda Allah, kalima ambayo nitakutetea kwa kuwa umetamka kalima hiyo mbele ya Allah siku ya kiyama. Lakini Allah hakumwafikia kutamka kalima hiyo. Mtume akasikitishwa zaidi na jambo hilo, akijua kabisa ya kuwa atakayekufa kama si Muislamu basi kusha, hana mwisho mwema. Ingawa Mtume akawa anajipa matumaini kwa kuona juhudi kubwa aliyoifanya ami yake, akasema kuwa la astaghfiranna laka ma lam unha, nitaendelea kuombea msamaha ikiwa sitokatazwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza Mtume, akamwambia wa kuwa ma kana linnabi walladhina amanu ay yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba, haifai kabisa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hata kwa mwingine asiyekuwa mtume ambao ni waumini, ya kuwa waombee msamaha washirikina, makafiri ambao si waislamu wamekufa kama si waislamu, hata kama jamaa zao wa karibu. Mtume akajua kuwa sakusha, hana njia kabisa ya kumsaidia ami yake Abi Talib licha ya juhudi kubwa aliyoifanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume, na pia anatuambia sote waislamu, ya kuwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kwenye suratul Qasas Allah anasema hakika wewe Mtume haumuongozi umtakaye na umpendaye kwa kumfanya awe ni Muislamu, walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah ndiye humuongoza na akawa Muislamu amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumaanisha kuwa ndugu zangu Waislamu, sisi kuwa ni Waislamu, hakuna mwingine ambaye anastahiki shukrani zetu za dhati kwa kutujalia na kutuongoza kwa Uislamu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, baada ya Allah kuongoza kwa Muislamu, una jukumu kubwa zaidi la kuelewa neema hii ya Uislamu na kuilinda neema hii ya Uislamu na kuitunza na kuikuza hii neema ili uweze kusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika hii neema ya Uislamu na tujalie tufe katika neema hii ya Uislamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tukizungumzia kuhusu neema ya Uislamu, lazima tuweze kuzungumzia pia kinyume chake. ambayo si lingine isipokuwa ni ukafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziji yake, thalathun, mambo matatu, man kunna fihi, yeyote ambaye mambo haya yatakuwa kwake, wajada bihinna halawata al-iman, atapata utamu wa imani kwa kupatikana mambo hayo kwake. Kuna mambo matatu ambaye anamfanya paka Muislamu apate ladha ya imani. Kisha Mtume akataja moja katika mambo hayo, akasema ni Muislamu, wa ayakraha ayauda fil kufri, ni Muislamu kuchukia kuregea kwa ukafiri, baada an anqadhahu Allahu minhu, baada ya kuwa Allah ashamuokoa na ukafiri huo kwa kukuongoza kuwa Muislamu, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, kama vile mtu yeyote huchukia kutupa motoni. Ndugu yangu Muislamu, jiulize, je, wewe ni katika wale ambao baada ya Allah kukuongoza kuwa Muislamu, ima kwa kuzaliwa hivyo ama kwa kuslimu, unachukia ukafiri na unachukia kurejea katika ukafiri kama unavyochukia na zaidi unavyochukia kutupa motoni? Jambo hili ni jambo ambalo yatakiwa mtu ahisi katika nafsi yake, na ikiwa uhisi hivyo, basi ujue kuwa hii neema ya Uislamu bado haujitambua ukubwa wake kwako wewe. Lakini je, kuna Muislamu ambaye anaweza katamani kurejea katika ukafiri baada kwa yeye ni Muislamu? Ndugu zangu Waislamu, kwa masikitiko, naam, ndio. Vipi utaona jambo hilo? Ni pale utakapoona Muislamu yeye ni Muislamu, lakini akawa yuko tayari kufanya mambo ya ukafiri. Yeye ni Muislamu na anajua Uislamu, lakini yuko tayari kutamka matamshi ya ukafiri. Yeye ni Muislamu na anajua Uislamu, lakini hana shida kuona kuwa wale ambao sio Uislamu wako sawa tu na ndugu zetu, natakiwa tuwapende, wala hauna tatizo lolote kwa kuwa eti kuna kikwazo ama pingamizi kati yetu na hao, kiasi cha kuwa kuna mpaka tena mkubwa zaidi ambao yeye hafai kuvuka na hao pia hawafai kuvuka wakaja upande wake. Miongoni mwa mambo ambayo yanadhihirisha waziwazi kabisa ya kuwa kuna Waislamu wa sampuli hii ni siku hizi ambazo tuko ndani, siku hizi ambazo tuko ndani, siku za kusherekea Christmas, siku za kusherekea mwaka mpya. Hakuna asiyejua ya kuwa hii sherehe ya Christmas ni katika sherehe za Wakristo, si sherehe za Kiislamu. Hakuna asiyejua ya kuwa sherehe ya kusherekea mwaka mpya ni sherehe ya Wakristo, si sherehe ya Waislamu. Mwaka mpya huwa miladi, bali hata Waislamu hawasherekei mwaka mpya wa Hijri, ambao ndio mwaka wanaotumia Waislamu. Lakini mwaka ukishamalizika, hakuna sherehe ya mwaka mpya kwa Waislamu. Lakini sasa hii ya kusherekea mwaka mpya wa kimiladi wa kuzaliwa kwa Yesu ni sherehe ya Kikristo, na ndio ukafiri huo na Ukristo huo. Lakini utapata kuna Waislamu ambao pia wako mstari wa mbele kwa kufanya mambo ambayo yanadhihirisha kuwa pia wanasherekea. Hili ni jambo ambalo, ndugu zangu Waislamu, ni hatari sana kwa Muislamu, na kwa sababu ina maana kwa Muislamu huyo bado haelewi hii neema ya Uislamu kwake, kiasi cha kuwa anaifanyia mzaha na kisha haithamini. Sasa hawa ndio Waislamu ambao utapata kuwa wakizungumzwa wa Kristo na tukasema kuwa hawa si Waislamu, na kwa jina lingine wanaitwa makafiri, utasikia Muislamu anaudhika. Ustadhi, sasa kwa nini unaita hawa makafiri? Unajua ukisema hivyo unaogopesha hao, kuonesha kuwa sisi bwana tunawatusi. Aliyekuambia kuwa sisi tukiwaambia makafiri tunawatusi, kwa hiyo tunataka tuambie nani? Tuambie Uislamu? Kwa sababu kuna mambo mawili, kuna ukafiri na Uislamu. Sasa hao wakiwa sio Uislamu tuwatie wapi? Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kwenye Qur'ani amewaita Wakristo kuwa ni makafiri, tena akawaambia kuwa ndio watu wabaya zaidi Allah nasema innal ladhina kafaru, hakika waliokufuru, min ahli alkitabi, katika mayahudi na manasara, wal mushrikina, na wale washirikina wanaabudu masanamu, fi nari jahannam, wote hao wataingia motoni, moto wa jahannam, khalidina fiha, wataishi motoni humo milele. Mwisho anasema Allah, ulaika hum sharrul bariya, hao ndio viumbe wabaya zaidi. Haya maneno ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, sijaongeza hata kalima moja yangu ndani. Je, ingekuwa mimi nimesema, utasikia kwa muislamu anasema kwa, lakini mbona ustadhi useme hivyo kwa hao watu wabaya? Tusiwaite watu wabaya, tusiwaite makafiri, tuseme kwa wataingia motoni, tuseme vipi? Na haya ni maneno Allah anasema. Yote hii ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia ili tuelewe ya kuwa sisi tuko katika neema, na hao wahali ya neema hii wako katika upotofu. Sasa ili usifuate upotofu wao, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake cha Ahkamu Ahli Dhimma anasema ya kuwa yeyote atakayempongeza Mkristo kwa sherehe ya Kikristo, ima ni Christmas, ima ni Pasaka, ima ni mwaka mpya, huyo kama si kafiri, basi atakuwa amefanya dhambi ambayo ni katika madhambi makubwa zaidi. Na ni kwa sababu ya kuwa hapo mfano wake yeye atakuwa yuko sawa na yule atakayempongeza Mkristo pale Mkristo anapokuwa anasujudia msalaba. Ani kumkuta Mkristo anasujudia msalaba kisha kampongeza kumwambia kwa well done, umefanya vizuri, kampongeza kwa jambo hilo, ni sawa na wewe kumpongeza anaposherekea Christmas ama anaposherekea mwaka mpya ama anaposherekea Pasaka. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa mambo yote hayo ni mambo ya itikadi ambazo ni kinyume na itikadi ya Uislamu. Wakristo wanaposherekea Christmas huwa hao wanasherekea kuwa mtoto wa Mungu amezaliwa. Hivi wewe Muislamu unakubaliana na hao ya kuwa Isa alayhi salam ni mtoto wa Allah? Jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, takadu samawatu yatafattarna minhu watanshaqqu al-ardhu watakhiru al-jibalu hadda andao lirrahmani walada wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah anasema kuwa hizi mingu hukaribia kupasuka pasuka na ardhi pia pasuke pasuke. Kisa na maana ni kwa sababu ya dhambi na kosa kubwa kabisa ambalo Wakristo wamelifanya. Kosa gani hilo? Kule kusema kuwa Allah ana mtoto, ili hali Allah hastahiki kabisa kunasibishiwa sifa ya kuwa mtoto, na mtoto. Na hiyo ni itikadi ya kusherekea Christmas, wanasherekea kuzaliwa kwa mtoto wa Mungu. Tena wanapita kiwango cha kumwita mtoto wa Mungu Isa, wanafika kiwango cha kumwita kuwa Isa ni Mungu. Wakristo wanasema kuwa Isa nani? Ni Allah. Wanapokuwa wana imani ya kuwa Allah ni watatu, au wanaamini kuwa miungu ni watatu, katika hao miungu watatu Isa yuko ndani. Asa hao wanaposherekea Christmas wanasherekea kwa Mungu wao wamezaliwa. Hivi wewe Muislamu pia unaungana nao na unapongeza kwa kuwa wanasherekea Mungu wao kuzaliwa? Sasa jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo liko wazi kabisa ya kuwa Muislamu hafai kulifanya. Lakini sasa utapata kuna Waislamu kwa sababu ya kutoelewa wanachukulia jambo hili kwa wepesi zaidi. Kwa wepesi zaidi. Ndugu yangu Muislamu, elewa ya kuwa haya ni masala ya imani, haya ni masala ya itikadi, haya ni masala ya ima Uislamu ama ukafiri. Sasa uchague moja, je, uko pande gani? Wala si jambo la kuwa unajua sote kuna baadhi ya Uislamu wanaeleleka katika itikadi za wahdatul adyan, eti wanataka kufanya dini zote ziwe ni dini moja. Utapata nasema kunjua sote ni kitu kimoja, ni watoto Adam. Sawa, ni watoto Adam, lakini baada ya hapo Allah akasema kuwa njia ni mbili. Sote ni watu wa damu, lakini tukachagulishwa njia mbili, ima njia ambayo Allah ametuambia tufate ama njia ambayo si ya Allah amesema tufate. kwa watakaofuata njia hiyo, na katika huu umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeyote ambaye afati njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo mtu hawezi kabisa akapongezwa kwa kufuata njia hiyo wala kwa kuonekana kwa mfuata njia sawa. Hakuna vile unaweza kumwambia mtu kama huyo atamfuata njia sawa, na hali ya kuwa njia aliyoifuata si njia ambayo alikuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu maana yake ni Muislamu kuwa na imani ya Uislamu. Hii ndio maana Uislamu. Uislamu maana yake ni Muislamu kupenda imani ya Uislamu. Na imani katika Uislamu ni mambo matatu. Imani katika Uislamu ni mambo matatu. Ni itikadi, mambo yaliyomo katika moyo ambayo unayaitikadi. Sisi tunaitikadi Mungu ni mmoja. Wakristo wanaitikadi kuwa Mungu ni watatu. Sisi tunaitikadi kuwa Isa ni nabii, ni mtume wa Allah. Hawa wanaitikadi kuwa Isa ni mtoto wa Allah wa Mungu. Hizo ni itikadi ambazo ziko tofauti kabisa zetu Waislamu na za Wakristo. Lakini pia Uislamu ni matendo. Kwa hivyo tendo lolote ambalo ni la Kikristo, Waislamu sisi tendo hilo huwa tunalikataa na twalipinga na twaenda kinyume nalo. Miongoni mwa hayo matendo ni mambo ambayo yanafanywa na Wakristo na sisi tunayapinga, ni kama kuvaa msalaba. Muislamu hafai kuvaa msalaba. Hafai kuvaa msalaba. Lakini kitendo hicho kuonesha ishara ambayo huwa anaonesha Wakristo wanapokuwa wanaomba ama wanashukuru jambo kwa kuinama, na hata kuonesha kwa mkono, kwa kuwa anapeleka mkono kwa bega hili alafu na kichwa, na hiyo ni ishara ya utatu. Muislamu hafai kufanya vitu kama hivyo, na ni matendo hayo. Lakini kwa sababu ya kuwa ni matendo ya Kikristo, sisi Waislamu ni haramu na ni makosa makubwa Muislamu kufanya matendo kama hayo. Lakini pia Uislamu ni maneno. Uislamu ni maneno. Maneno yoyote ambayo Wakristo wanayafanya na wanayasema, maneno hayo ambayo yanaenda kinyume na Uislamu, Muislamu hafai kuongea maneno kama hayo. Wakristo wanatamka wakisema kuwa wanamuita Allah ya kuwa ni Mungu Baba, sisi tunasema kuwa ni makosa Muislamu, tena makosa makubwa zaidi Muislamu kutamka kwa mdomo wako kusema kuwa Mungu Baba ukimaanisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna Uislamu wanafanya hivyo. Waislamu wanavaa misalaba wakisingizia kuwa ni wasanii. Waislamu wanasema maneno wakisingizia kuwa ni wasanii, wakianza kumuita Allah kuwa ni Baba. Na ni maneno ambayo kwa sababu ya kule kunyamaziana, mwishowe sasa imeonekana kuwa ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida ambalo nzangu Islamu, hili si jambo la kawaida. Haya ni mambo ambayo ni ya Uislamu na ukafiri, Uislamu na Ukristo usiokuwa Uislamu. Na Muislamu anatakiwa ajue mpaka huu ambao lazima audumishe katika maisha yake. Sisi tunazungumzia hivi tukijua ya kuwa kuna Waislamu ambao katika familia zao kuna watu ambao ni Wakristo. Sasa hao ni Waislamu ambao wengine wana shida. Tunapozungumzia mada kama hii, wanaanza kushikwa na uoga fulani ya kuwa sasa sisi tukienda huko nyumbani tutakuwa na sura gani mbele ya wale jamaa zetu? Utakuwa na sura gani, unamaanisha nini? Kwani hao hawajui kama ni Waislamu, na kisha wewe hujui kama ni Wakristo, na hamjui kama hizi dini mbili tofauti kubwa sana? Tukiongea hivi ndio sawa? Sasa ili ndio kuulize, waambie ukweli wao kama kweli wewe ni Muislamu. Hivi kumbe ni Waislamu mwatuite sisi makafiri? Sema ndio. Tena sisi hata Allah anawaita hivyo kwenye Qur'an. Hivi nyinyi Waislamu kumbe mnaamini kuwa Wakristo wataingia motoni milele? Sema ndio. Hivyo ndio tunaamini. Hivi nyinyi Waislamu kumbe mnaamini ya kuwa Muislamu hafai kujifananisha na Mkristo kwa mambo ya kiitikadi, kwa mambo ya kiibada, kwa mambo ya kidini? Na miongoni mwa mambo hayo ni hizi sherehe za kidini. Muislamu hafai kabisa kumbe kujihusisha na mambo hayo? Sema ndio. Na Uislamu wetu unatuambia hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad an Ibn Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote atakajifananisha na watu wasiokuwa Waislamu basi atakuwa miongoni mwao. Hadithi hii impokewa na Imamu Tirmidhi. Mtume anasema laysa minna man tashabbaha bighairina, si katika sisi Waislamu atakayejifananisha na wasiokuwa sisi. Kwa nini tunakatazwa kujifananisha na Wakristo ndugu zangu Waislamu? Ni kwa sababu katika kujifananisha na hao inamaanisha kuwa ukijifananisha na hao na ukawaiga na ukawafuata kwa mambo yao ya dhahiri, hayo mambo yatakupelekea mpaka uanze kuwafikiana nao kwa mambo ya kiitikadi na mambo ya imani bila kuelewa. Kule kuwafikiana na Wakristo na kuwafuata kwa mambo yao, hiyo ni ya ni dalili moja katika dalili za kuonesha kuwa wewe unawapenda na unaona kuwa hao wako sawa na hamna shida. Bali mtu hafai kuzungumzia Ukristo, wacha mwanadamu, sisi tunazungumzia kuhusu mwanadamu, tunazungumzia kuhusu Ukristo na Wakristo, yani kana kwamba unamaanisha kwa wewe mtu hafai kuzungumzia mambo hayo kwa ubaya. Ndugu zangu Waislamu, utakuwa umeenda kinyume na Qur'an na sunna za Mtume. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, walladhina la yashhaduna az-zur, miongoni mwa sifa za waumini, sifa za Waislamu ni wale ambao hawahudhurii az-zur. Maulama wa tafsir akiwemo Mujahid akiwemo Qatada na wengineo wakatafsiri kuwa az-zur maana yake ni kuwa ni ayadul kufar, sherehe na idi za makafiri. Haufai kabisa Muislamu kuhudhuria, asimwambie usihudhurie wewe unahudhuria, bali unawapongeza, bali unawapelekea zawadi, bali unashirikiana nao kwa kuwa pamoja katika sherehe hizo, mambo ambayo ni makubwa zaidi ambayo unafanya makosa katika Uislamu. Sisi tunatoa tambihi hii kwa sababu ya kuwa ndio msimu wake, ili wasioelewa waelewe jambo hili kuwa ni makosa. Na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba sote atuongoze katika hii neema ya Uislamu na tudumishe katika neema hii, na tujalie tuchukie ukafiri na tuchukie kurejea katika ukafiri na tuchukie kufanya chochote ambacho ni cha ukafiri. Allahumma ati anfusa na takwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana alhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.